ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कारणवशाकीय वृत्तार्णोपनिषद् प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण चतुर्दश कंडिका तक विचार हो गया है। आगे पंचदश कंडिका के लिए प्रारंभ है, कंडिका है। यो वै संवत्सर प्रजापति षोडश कल अयमेव स योऽयम् एवं दिक्पुरुषः तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आर्तैवास्य षोडशी कला स वित्तेनैवाच पूर्यते अपचक्षीयते तदेतत् नभ्यम् यदयमात्मा प्रभिर्वित्तम् तस्माद्यपि सर्वज्ञानं जीयते जीयत आत्मना च जीवति प्रवीणारादित्येवाहुः। यो वै संवत्सर प्रजापति षोडश कलो अयमेव स यो अयम् एवं वित्पुरुषः तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मैवास्य षोडशी कला स वित्तेनैवाच पूर्यते अपत्रक्षीयते तदेतन्नभ्यम् यदयमात्मा प्रभिर्वित्तम् तस्माद्यपि सर्वज्ञानं जीयते आत्मा च जीवति प्रदीनादादित्येवाहुः। यो वै संवत्सर प्रजापति षोडश कला, जो पूर्वोक्त जो प्रजापति है सोलह कला वाला, उसी का अनुवाद है, उसी का अनुवाद किया पूर्व कंडिका के लिए। यो वै संवत्सर रूप जो षोडश कला वाला प्रजापति है वह अयमेव सः, यही है वह प्रजापति। अयमेव सः जो उपासक होगा, जो उपासना करके प्रजापति प्रजापति भाव में पहुंचा हुआ उपासक, यही है वह प्रजापति। उपासक को लेकर बोल रहे हैं, जो अहंग्रह उपासना करके प्रजापति भाव में पहुंचा है वो यही है प्रजापति। अयमेव सः वो प्रजापति यही है। अयम इदम शब्द के बोल रहे यही है, शरीर ही है, प्राद विशिष्ट शरीर यही है प्रजापति, उपासक के लिए बोला है। सयो अयम एवं विद पुरुष, कौन है कहा अयमेव स है ना, यो अयम एवं विद पुरुष जी, ये इस प्रकार से जो जानता है, जो प्रजापति के षोडश कला को जानने वाला व्यक्ति है वो यही है प्रजापति, यही है कहा। तस्य वित्तम एव पंचदश कला, इस सादृश्य क्या है, वो प्रजापति के साथ इसका सादृश्य क्या है, तो कहते हैं ये जो उपासक है प्रजापति भाव में पहुंचा उपासक का वित्तम एव पंचदश कला, इसमें जो जाया आदि जो वित्त है, पुत्र आदि जितने वित्त है, ये पंद्रह कलाएं यही है इसके, वो आदि वित्त है इसके पास। तो तस्य वित्तमेव पंचदश कला का, उसके जो उपासक है प्रजापति भाव में हमरो पास समझ गए हुए थे, वित्त जो है पंचदश कला धन ही है, धन यही पंचदश कला है, माने जाया आदि जो वित्त है यही है। आत्मैव अस्य षोडशी कला, ये शरीर जो है ना, यही प्राणादि विशिष्ट शरीर या आत्मा वाले शरीर, यही इसका षोडशी कला, सोलहवीं कला यही है, शरीर ही है, बाकी बाह्य जो धन आदि है वो पंद्रह कलाएं आ जाएगी। सब वित्ते नैव आज पूर्यते अपचक्षीयते, कहा वो यह भी माने वित्त के द्वारा, धन के द्वारा ही, जायादि वित्त के द्वारा ही पूर्ण भी होता है तो क्षीण भी हो जाता है, वित्त आते जाते रहते हैं, धन आते जाते रहते हैं। सदा माने जो प्रजापति बना हुआ है, वित्ते नहीं बा आच पूर्यते अपचक्षीयते, धन धन के द्वारा ही, जायादि जो धन है, पुत्रादि धन है, गो आदि धन है, इस धन के द्वारा ही आच पूर्ण देखा पूर्ण हो जाता है, जैसे पूर्णिमा में वो पूर्ण होता है इस प्रकार ये भी पूर्ण होता है, और अपचक्ष ही है जैसे कृष्ण पक्ष के क्षीण हो जाता है वो प्रजापति, इस प्रकार ये भी वित्त चलेगा तो क्षीण हो जाता है। तद तक प्रसिद्ध है ये, पर ये जो प्रजापति रूप से प्रसिद्ध है तदे तत् वही है प्रसिद्धि के लिए तदे तक कहा नभ्यम, ये नाभि के स्थान पर है, ये नाभि के योग्य है, नाभि के योग्य को नभ्य कहा जाता है, नाभ्य ही हितम नभ्यम ऐसा हो जाता है। तस्मय हितम के अधिकार में शरीरावयवाद यत नाभि शब्द शरीर का अवयव है, तो यत प्रत्यय आएगा और नाभे नभम से बात भी है, नाभि के स्थान में नव आदेश भी होगा तो नभ्य बन जाएगा, नाभि को नव आदेश होगा यत प्रत्यय बन जाएगा। ये नाभि के स्थान किसके नाभि, जैसे गाड़ी के जो पहिए होते हैं उसके नाभि माने जिसमें ग्रीस डाला जाता है उसको नाभि बोलते हैं, और आगे जो छड़ होता है साइकिल में उसको अरा बोलते हैं, अर बोलते हैं, और बाहर जो घिसने वाला बाहर के घेरा है उसको कहते हैं नेमी। माने ये नभ्य में परिवार में नेमी, ये नभ्य यही है, नाभि के स्थान पर यही है, गो आदि जो धन आदि जाय आदि वित्तों में नाभि के स्थान पर है नभ्य है, गाड़ी के चक्र के जो वो होता है नाभि हो जाती है जिसमें साइकिल के छड़ लगते हैं उसी को नाभि कहा जाता है, तो उसके स्थान पर यह है कहते हैं तो प्रसिद्ध है तदयत मध्यम यदयम आत्मा। कौन है नभ्य, यही यही शरीर प्राग विश्व शरीर यदयम आत्मा, यद आत्मा मैंने शरीर यहां प्राग विश्व शरीर नाभि के स्थान पर है। प्रधीर वित्तम, प्रधि माने नेमी, बाहर के जो घूमने वाला है उसको नेमी बोलते हैं, प्रधि बोलते हैं, ये वित्त जितने प्रधि के स्थान पर बाह्य के बाह्य है, प्रधीर वित्तम का वित्त जायादि जितने भी वित्त है वो प्रधि के स्थान पर है। तस्मात इसी कारण से ये नाभि के स्थान पर है, बाकी सब प्रधि के नेमी के स्थान पर है। तस्मात यद्यपि सर्वज्ञानम दीयते, यद्यपि सर्वस्व अपहरण हो जाता है इसका, पत्नी भी गई पुत्र भी गया गो आदि संपत्ति सब चले गए नष्ट हो गए, ऐसी स्थिति हो जाती है कभी। यद्यपि सर्वज्ञान भी अरे संपूर्ण सर्वस्व अपहरण हो जाता है इसका, जब सारा धन चला गया वित्त चले गए सब स्थिति आत्मना से जीवति, यदि अपने से जीवित रहता है बाकी सब चले गए, स्वयं यदि जीवित रहता है तो प्रधिना अगाध इतव आओ, कहते प्रधि से चला गया ये, मान नेमी से चला गया, परिवार से चला गया, अपने आप तो है ऐसा कहते हो, प्रधिना अगाध मान प्रधि से चला गया, प्रधि से चले गए सब ऐसा इतव आओ, लोग ऐसे बोलते हैं ये कहा। एक नंबर टिप्पणी है तस्य वित्तम एव इत्यादि क्षीयते इति अंतेन ग्रंथे न एतद उत्तम भवति, तस्य वित्तम एव पंचदश कला यहां से आरंभ करके आचपूर्यते अपचक्षीयते तक ग्रंथ इतने ग्रंथ के द्वारा ये कहा हुआ हो जाता है। कंडिका में है तस्य वित्तम एव पंचदश कला है वहां से आरंभ करके क्षीयते तक तेरे आचपूर्यते अपचक्षीयते इतने अंश को लेकर के बातें हो जाती, क्या बातें होती ये बताना चाहते हैं टिप्पणी का उसका अभिप्राय बताते हैं। तस्य वित्तम एव इत्यादि यहां से आरंभ होगा, कंडिका में जो वित्तम एव है ना, तस्य वित्तम एव पंचदश कला यहां से आरंभ करके क्षीयते इति अंतेन आगे जाके क्षीयते पद है आच पूर्यते अब तक क्षीयते वहां तक के ग्रंथ के द्वारा ये तद उत्तम भक्ति यही बात कहा हुआ हो जाता है। प्रजापते चंद्रमा जो प्रजापति चंद्रमा रूप प्रजापति पूर्व कंडिका में कहा था उस प्रजापति का या पंचदश कला जो पंद्रह कलाएं कही गई थी पंद्रह कलाएं बताई गई थी ता मैं गवादि वित्तम एवं ये क्या समझता है ये मेरे गाय आदि जो धन है वही पंचदश कला है मेरी प्रजापति की जो पंचदश कला है वो मेरे पास वो तो नहीं मेरे पास गो आदि धन है यही मेरी पंचदश कला पंद्रह कलाएं यही है मेरे यद तस्य जगत परिणाम रूपम कर्म उस प्रजापति का जो जगत परिणाम रूप कर्म है कर्म तन्वे वित्त से हानि उपचय एवं वो कर्म क्या है मेरे पास गो आदि जो वित्त है उसके हानि और उपचय वृद्धि और हास यही है वो कर्म मेरा ऐसा समझता है। या अच्छा ध्रुवा कला, अच्छा प्रजापति के जो ध्रुवा कला है, पूर्णमासी के दिन अमावस्या के दिन रहने वाली एक कला है, थाई कला, सावे प्राणादि विशिष्ट होती है ये वह, वो जो कला यहां क्या है, प्राणादि विशिष्ट शरीर मेरे पास कला है। तदेव हम सागर में आदि, सागर में है, जैसे वहां पंद्रह कलाएं हैं, मेरे पास भी पंद्रह कला है, वहां वित्त है, मेरे पास भी वित्त है, इसलिए सागर में वही प्रजापति के साथ सागर और मेरे सागर भवन से षोड़श कला प्रजापति अहम अस्मि, सोलह कला वाला प्रजापति मैं हूं, ऐसे अहम रोपासन अहम अस्मि उपासना, ऐसे उपासना करने वाला तदभावम आपनोति, प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाता है, तदभावम प्रजापति भावम, प्रजापति भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रजापति आत्मनो अन्यत्व, यदि प्रजापति अपने से भिन्न है अन्य होने पर भी कहते हैं तदात्म तो ध्यानात् तदभाव, उस प्रजापति भाव का चिंतन करने से प्रजापति भाव हो जाता है। क्यों तो कहा तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, ऐसा मुद्गलोपनिषद का वाक्य है, उसको जिस रूप से उपासना करेगा चिंतन करेगा वही हो जाता है। तम यथा यथा इत्यादि श्रुति श्रुति है मुद्गलोपनिषद का है, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति वही हो जाता है, इस श्रुति के आधार पर ये कहा। प्रतिमारोग ईश्वर बुद्धिया फल दृष्टि से, दूसरी बात प्रतिमादि प्रतिमा में ईश्वर दृष्टि हम करते हैं, है प्रतिमा है धातु का है या पाषाण का है, प्रतिमा है, हम ईश्वर दृष्टि करते हैं, करने से फल मिल जाता है। इस प्रकार यहां भी उसमें प्रजापति भावना करने से प्रजापति फल मिल जाएगा, यही कहना है इस बात चंडिका के द्वारा यही कहा। माने वो षोड़शन शब्द है, जस का रूप है षोड़श ऐसा बना है, और षोड़शी बनाते समय षोड़शन शब्द से क्या किया, डट प्रत्यय किया हुआ है, तस्य पूरे डट पंद्रह पहले से है, सोलह को पूरा करने वाले के लिए षोड़श बोला जाएगा पुलिंगन, और डट लगेगा, डट लगने के बाद षोड़शन में जो अंत था उसका लोप हो जाएगा, दस तीत चला जाएगा, रहेगा षोड़श अदंत बन गया, और पहली बार हल अंत था, जस चला गया नकार घटना लोप प्राचीन हो गया षोड़श ऐसा बन गया, सड़वे लुक से लुक हो रखा हुआ। और यहां पर जैसा है क्या है, अदंत बना हुआ अभी षोड़श प्रातिपदिक अदंत है, इसलिए फिर डाणे से गिप लगा करके षोड़शी बनाया है, सोलहवीं कला है, एक एक है वो पंद्रह है, वो षोड़श बोलते से पंद्रह आ जाता है, सोलह आ जाते हैं, और षोड़श बोलते समय में यहां एक आएगा, यहां षोड़शी कला स्त्रीलिंग में ले गया, कला है इसलिए स्त्रीलिंग में ले गया। ठीक हम कहते हैं यद पूर्वम आदिदेव का त्रन्नात्मा का प्रजापति उपासना उत्तम, पूर्व कंडिका में जो प्रजापति की उपासना कहा था पूर्व में, तेरहवीं कंडिका में कहा था प्रजापति को तीन आत्मा माने सर्वे यत अनंता सर्वे यत समा ऐसा कहा था, यद पूर्वम आदिदेव का त्रियन्नात्मक प्रजापति उपासना उत्तम, पूर्व में त्रयोदश कंडिका में आदिदैविक जो रूप थे वो त्रिन्नात्मक थे, तीन थे मन बाक मन प्राण, प्रजापति उपासना उत्तम, प्रजापति को उपासना कहा पूर्व में, तद अहम अस्मि वो प्रजापति मैं हूं, अहंग्र उपासना करने वाला व्यक्ति प्रजापति तद अहम अस्मि प्रजापति अहंग्रहण कर्तव्यम, अहंग्रह अहम भाव से वहां उपासना करनी चाहिए, इदम तेन नहीं अहम तेन उपासना करनी चाहिए, यही आहा यही कहना चाहते हैं योग इत्यादि करके छह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं यत पूर्व ते एते सर्वे एवं समा सर्वे अनंता ऐसा बोला था, ये तीनों के तीनों सब समान है, आदिदैविक वर्ण में कहा था बांग मन प्राण तीनों के तीनों समान है ऐसा, सर्वे समा इत्यत्र ध्यान से उक्तत्वाद उपासना कही गई वहां, ध्यान मन उपासना उक्तत्वाद किम पिष्ट पेषण है ना, उपासना पहले बताई गई त्रयोदश कांडिका में, पीसा हुआ को पीसने से क्या लाभ, फिर यहां उपासना बताने की क्या जरूरत है, पिष्ट पेषण ये शंका है किम पिष्ट पेषण है ना, उत्तर ग्रंथ है ना, आगे के ग्रंथ से क्या लेना, उपासना बताई गई त्रयोदश कांडिका में, यह शंका है पूर्वादि की। तो इति आशंका, ऐसे शंका करेगी। टीका के आदि में ऐसी शंका है, जहां यह पूर्व में लगा ना उसके पहले ये टिप्पणी है, वो शंका है, यहाँ शंका में रखा है। ये शंका करके कहा यद पूर्व आदिदैव का त्रिगुणात्मक प्रजापति उपासना पूर्व में जो तीन अन्न वाला प्रजापति कहा था, माने बांग मन प्राण त्रयोदश कंडिका में जो बताया गया था, तब अहम अस्मि वो मैं हूं प्रजापति की अहंग्रहण कर्तव्य, इसको अहंग्रह रूप से उपासना करनी चाहिए। प्रजापति भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ऐसे नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। यो वही इत्यादि कंडिका से आरंभ करना चाहते भाषण का, यो वही परोक्ष अभिहित, तो परोक्ष रूप से कहा प्रजापति है, अभिहित मैंने कभी संवत्सर प्रजापति, संवत्सर शब्द से कहा था प्रजापति को पूर्व कंडिका में, यो वही परोक्ष अभिहित संवत्सर प्रजापति, जो संवत्सर प्रजापति पूर्व में कहा, जो पूर्व कंडिका में षोड़श कला, वो भी सोलह कला वाला था, कितना था सोलह कला वाला, स नैवम अत्यंतम परोक्षो मंतव्यो, उसको अत्यंत परोक्ष नहीं मानना चाहिए, यद्यपि प्रजापति परोक्ष है किंतु फिर भी अत्यंत परोक्ष नहीं मानना चाहिए उसको, क्यों उपासना के बाद में अपरोक्ष हो जाता है, पहले परोक्ष है और अहंग्रह उपासना करने से अपरोक्ष हो जाता है, यही कहना चाहते हैं। यो वही परोक्ष अभिहित संवत्सर प्रजापति, जो परोक्ष रूप से कहा गया, परोक्ष शब्द से कहा गया जो संवत्सर प्रजापति है, षोड़श कला, सोलह कला वाला प्रजापति की चर्चा पूर्व ने अभी किया, स नैव अत्यंतम परोक्षो मंतव्यो, वो अत्यंत परोक्ष नहीं मानना चाहिए उसको, यस्मात अयमेव सह प्रत्यक्ष उपलब्ध, वो तो इसी रूप में प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाता, अहम प्रजापति इस रूप में आ जाता है अहम उपासना, इसलिए अत्यंत परोक्ष नहीं है वो, जब तक उपासना नहीं है तब तक परोक्ष है, उपासना करने पर अपरोक्ष हो जाता है, अन्य वस्तु जैसा अत्यंत परोक्ष नहीं है, ये कहना है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं, दो नंबर में कहते हैं, यो ही न कदापि अपरोक्षी भवती सो अत्यंत परोक्ष, जो वस्तु कभी भी अपरोक्ष नहीं होता वो अत्यंत परोक्ष उसको कहा जाता है, तो जो कभी परोक्ष होता हो कभी अपरोक्ष होता हो अत्यंत परोक्ष नहीं कहा जाता उसको, प्रजापति ऐसा है अत्यंत परोक्ष नहीं है, क्यों उपासना करने से पहले परोक्ष था, अहंग्रह उपासना के बाद अपरोक्ष हो जाता है, यही यो ही न कदापि अपरोक्षी भवती, जो वस्तु कभी भी अपरोक्ष नहीं होता सब अत्यंतम परोक्ष, वही अत्यंत परोक्ष उसको कहा जाता है, प्रजापति ऐसा अत्यंत परोक्ष नहीं है। अयम तो न तथा, अयम माने प्रजापति, ये तो ऐसा नहीं अत्यंत परोक्ष न तथा अत्यंत परोक्ष न, उपास सिद्ध हो अपरोक्षत्वा, जब उपासना सिद्ध हो जाती है ना तो अपरोक्ष हो जाता है वो प्रजापति, इसलिए अहंग्रह उपासना करना यही बोलना चाहते हैं। कई भाष्य में कहा यो भाई परोक्ष अभिता प्रजापति, संबद्ध रूप से कहा गया प्रजापति था महापूर्व में, वह षोड़श कला जो सोलह कला वाला है, षोड़श कला यश्य षोड़श कला सोलह कला वाला प्रजापति, स नैव अत्यंतम परोक्ष मंतव्य हो, अत्यंत परोक्ष उसको नहीं मानना चाहिए, वो अपरोक्ष भी हो जाता है, कैसे यस्मात जिससे कि क्यों परोक्ष नहीं अत्यंत परोक्ष नहीं, अयमेव स वो तो यही है, जो उपासक होगा हम अहंग्रह उपासना कर नई प्रजापति मानता है, प्रत्यक्ष उपलब्ध थे, प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है उस प्रजापति की, नहीं कोशव प्रश्न हुआ कौन है वो प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला प्रजापति, कहते हैं अयम कहा अयमेव, अयम एवं भी पुरुष कंडिका में है, इस प्रकार से जो जानता है सोलह कला वाला प्रजापति को जानता है वो स्वयं प्रजापति रूप में सिद्ध हो जाता है, को सौ प्रश्न हुआ अयम यो यथोक्तम त्रिगुणात्मकम प्रजापति प्रजापतिम आत्मभूतम व्यक्ति, जो पूर्वोक्त कहा गया कि तीन रूप वाला बाघ मन प्राण स्वरूप वाला प्रजापुंज है प्रजापति, प्रजापति आत्मभूतम व्यक्ति अपने रूप से देखता है, भिन्नत्व ने अभिन्नत्व ने जो जानता है, मैं ही प्रजापति हूं जो जानता है, यही है वो प्रजापति, स एवं पुरुषा का हुई इस प्रकार से जानने वाला पुरुष, केन सामान्य न प्रजापति थी तत्च, किस सादृश्य के कारण इसको प्रजापति कहते हैं, प्रजापति के जो धर्म है वह यहां क्या है इसके पास, केन सामान्य न मतलब सादृश्य, किस सादृश्य के द्वारा तो इसको प्रजापति कहा गया, प्रजापति थी तद उच्चते, उसको अब उत्तर देते हैं कहा, चार की टिप्पणी है तद उच्चते। सूत्रस्य उपासकस्य, सूत्रस्य उपासकस्य, एक सूत्रात्मा है प्रजापति हिरण्यगर्भ और एक उपासक, दो हैं यहाँ इनका। सूत्रस्य उपासकस्य च साधर्म प्रजापतित्व आरोप हेतु, साधर्म क्या है, प्रजापतित्व आरोप, आरोप का हेतु क्या है वो यहाँ कहा जाता है। तद उच्चते आरोप का हेतु बताया जाता है, इसको जो प्रजापति का आरोप किया जा रहा है इसको, इसमें हेतु कहते हैं, सादृश्य है ये कहा जा रहा है। तद तस्य एवं विदह, इस प्रकार से जो जानता हो पुरुषस्य, ऐसे जानने वाला जो पुरुष है, सोलह कला वाला प्रजापति मैं हूं, ऐसा जो जानने वाला पुरुष, गवादि वित्तम एव पंचदश कला, वहां सोलह कला वाली है वो पुरुष, वो भी पंद्रह कला अन्य षोड़शी कला स्थिर वाला है उसका, इसके भी ऐसे ही है, यहां भी गवादि वित्त है, गवादि वित्तम एव पंचदश कला, गो आदि जो धन है, जाया पुत्र गो आदि जो वित्त है, ये इसके वित्त में आ जाते हैं, धन में आ जाते हैं इसके। उपचय अपचय धर्मित्व, क्यों ये चंद्रमा के जो कला है उपचय अपचय धर्म वाले हैं, वृत्ति ह्रास को प्राप्त होते हैं, शुक्ल पक्ष में वृत्ति है तो कृष्ण पक्ष में ह्रास है, उसको प्रजापति रूप से कहा था, संबद्ध रूप से कहा था, यहां भी वही है, जाया पुत्र आदि हमेशा नहीं होते, कभी होते कभी नहीं होते, आने जाने वाले हैं, उपचय अपचय धर्म तो आप यही सादृश्य ही है, जैसे वहां उपचय अपचय धर्म वो प्रजापति है, ये भी उपचय अपचय धर्म के है, वित्त यही है। वित्त साध्यम कर्मच, और इनके द्वारा साध्य जो कर्म होगा यज्ञादि कर्म, ये दोनों यहां है, उनका जगत परिणाम रूप कर्म है और यहां भी यज्ञादि कर्म है, जाया पुत्रादि जो वित्त साध्य होंगे, वित्त से साध्य कर्म यज्ञादि कर्म यहां भी है, कर्म है या वित्त भी है कर्म भी है दोनों है। तस्य कृतायै आत्मैव पिंड एव अस्य विदुषः षोडशी कला, उसकी पूर्णता के लिए, जैसे उपप्रजापति पूर्णिमास के दिन पूर्ण हो जाता है, इस प्रकार इसकी पूर्णता के लिए आत्मैव पिंड एव अस्य विदुषी कला, एक कला कम बनना है, सोलह कला बनना है, सोलह की पूर्णता के लिए स्वयं यह शरीर है उसका, प्राणादि विशिष्ट शरीर, पंचदश कला तो हो जाए, गवादि वित्त हो जाएंगे, गुआदि वित्त पंचदश कला है, उसके द्वारा साध्य होगा कर्म यज्ञादि कर्म, किंतु षोड़शी कला कैसे बनना है इसका, षोड़श कला कैसे बनेगा, तो कहा तस्य कृष्णता यही उसकी पूर्णता के लिए आत्मैव माने पिंड एव अस्य विदुषः षोड़शी कला का, आत्मा आत्मैव कला बोला, आत्मा माने पिंड शरीर, प्राणादि विशिष्ट शरीर, पिंड में पांच पिंड टिप्पण कहते हैं, प्राणादि विशिष्टो देह, जो प्राणादि विशिष्ट देह ये आत्मा, श्रुति में आत्मा शब्द से बोला जा रहा है, आत्मैव तस्य षोड़शी कला कहा माने उपासक से, विदुषक अर्थ उपासक से, षोड़शी कला सोलहवीं कला यह शरीर ही है उसके, गवादि वित्त तो पंचदश कला वाले हैं और अपना शरीर जो इसका सोलहवीं कला है। ध्रुवा स्थानिया माने नित्य नित्य रूप है ये, माही आने जाने वाले हैं ये थाई रूप में है, ध्रुवा स्थानिया ये कला, ध्रुवा माने नित्य है, नित्य है। स चंद्रवित स चंद्रवत वित्तेन आपूर्यते अपचक्षीयते, जैसे ये जो सोलह कला वाला पुरुष है ना, जैसे चंद्रमा वित्त के द्वारा ही पूर्ण होता है, वित्त के द्वारा ही क्षीण होता है, पंचदश कला उसकी वित्त है, उसके द्वारा शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाता है, कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाता है, इस प्रकार यहां भी गो आदि वित्त के द्वारा कभी पूर्ण हो जाता है कभी क्षीण हो जाता है, वो आदि वित्त का अभाव हो जाता है, ये स्थिति है। स माने वो जो सोलह कला वाला पुरुष है यह चंद्रवत, जैसे चंद्रमा वित्त के द्वारा ही वृत्ति और ह्रास को प्राप्त होना, इस प्रकार यह चंद्रवत दृष्टांत है। वित्ते नैव आपूर्यते च अपक्षीयते, वित्त के द्वारा ही गवादि वित्त के द्वारा ही क्या कभी पूर्ण होता है कभी क्षीण हो जाता है, तदेतत् लोके प्रसिद्धम कहते हैं, तदेतत् नभ्यम का नाम ना, तदेतत् शब्द का लोक में प्रसिद्ध ये बात कहते हैं, आगे कंडिका में तदेतत् शब्द है उसका अर्थ प्रसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध है बात, तदेतत् लोके प्रसिद्धम का। एक नंबर टिप्पणी में कहा उपासकस्य देह एव ध्रुवस्थानीय षोडशी कला इति यदुक्तम जो कहा माने उपासक के जो शरीर है यही माने षोड़शी कला के थाई रहने वाली कला के रूप में है कहा, वो यह लोग में प्रसिद्ध है ये दिखाना चाहते कैसे प्रसिद्ध आगे कहते हैं तदेतत नभ्यम कहा यही नाभि के स्थान पर है ये बाकी अरा और नेवी के स्थान पर है जितने बाह्य धन है जाया विधान जैसे चक्र गाड़ी के जो चक्र होते हैं उसमें नाभि की प्रधानता है उसी में सब टिके हुए होते हैं नाभि में अरा लग जाता है अरा में बाहर के घेरे लग जाते हैं उसमें टिका हुआ है ठीक इस प्रकार ये सारे जितने इसमें आश्रित है ये कहना चाहते हैं तदेतत लोके प्रसिद्ध तदेतत नभ्यम ये नाभि के योग्य होता है इसलिए नभ्य कहा गया है जैसे गाड़ी के चक्र में जो होता पहिए में नाभि की प्रधानता है ठीक इस प्रकार है इसलिए इसको नभ्य कहा जाता है माने नभ्यम माने क्या नाभ्य हितम नभ्यम नाभि के लिए हितकर है इसको नभ्य कहा जाता है शरीरावयवाद यद नाभि शब्द शरीर का अवय पाचक है यद प्रत्यय लगता है तस्मय हितम के अधिकार यद आएगा नाभि शब्द आगे यह है नाभेर नभम से ऐसा बात के वहां नाभि के सामने नवा आदेश भी होगा ये स्थिति चलेगी नभ्य बनता है नाभ्य हितम कहा नाभिम्बा अर्ति दो अर्थ करना नाभि के हितकर है नाभि के लिए हितकर है अथवा नाभि के लिए अथवा नाभिम्बा अर्ति नाभि के योग्य होता है तदर्हति के द्वारा भी यह होता है तदर्हति सूत्र यह करेगा नाभिम अर्हति यद प्रत्यय दोनों अर्थ होता है नाभि के लिए हितकर होता है अथवा नाभि के योग्य होता है ये दो में कोई भी अर्थ ले सकते हैं नभ्यम का अर्थ तो बता दिया दो की टिप्पणी में कहते हैं इदम तो व्युत्पत्ति प्रदर्शन मात्र नाभ्य हितम जो दिया ना केवल व्युत्पत्ति दिखाई गई इतने मात्र ही है नाभ्य हितम ऐसा बनना तो नभ्यम बनना है किम तक कौन है वो नाभि के स्थान पर कौन है तदेत नभ्यम कहा परोक्ष रूप से बोला वही नभ्य है कहा कौन है नभ्य प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं किम तद ये प्रश्न है यद अयम आगे कहा यद अयम आत्मा ऐसा है कंडिका में यद अयम आत्मा है ना यद अयम यो अयम आत्मा पिंड यद अयम आत्मा है ना वहां यो अयम आत्मा पिंड ये शरीर ही वहां नाभि के स्थान पर है नाभि के स्थान पर केंद्रित है प्रधीर वित्तम कहते हैं प्रधि माने बाहर के जो वित्त जो होते हैं ना ये प्रधि के स्थान पर है प्रधि माने नेवी बाहर के गाड़ी के बाहर जो घिसते हैं पहिया घिसते हैं प्रधीर वित्तम कहा जो वित्त है जायादि वित्त जो प्रधि माने नेवी अरा नेवी तो प्रसिद्ध है मुंडक में यथा नावो अरा नेवी समर्पिता इत्यादि आता है तो तद क्यों तद प्रश्न आया तो यद अयम अयम आत्मा पिंड यही है और प्रधिर वित्तम जो वित्त है प्रधि के स्थान पर नेमी के स्थान पर है बाहर है ये भीतर है माने उसमें गाड़ी में जहां ग्रीस लगती है पहिया में वो है भीतर ना भी है वो केंद्र बाहर होते हैं बाकी बाहर है सब ये कहा प्रधिर वित्तम तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं जायादि रूपम वित्त कौन से जायादि सारे वित्त है ये अपने लिए है ना सब उनके लिए हम नहीं होते हमारे लिए होते हैं सब ऐसा वैसा है जाया वित्त है परिवार स्थानीय का वित्त है परिवार स्थानीय जितने भी है ना वही है जैसे वहां नाभि गाड़ी के चक्र में परिवार क्या है अरा और नेमी होते हैं इस प्रकार यहां भी उसको बांधने वाले को परिवार बोलते हैं ब्रिया आवरण धातु है बांधने वाले होते हैं लपेटने वाले को परिवार परिपूर्वक है परिवार कहा जाता है इन्हें की आसक्ति में व्यक्ति जीवन समाप्त कर देता है ये बांधना है तो प्रधीर वित्तम का परिवार स्थानीय बाह्यम चक्रस्य इव अर नेमी जैसे चक्र में अर और नेमी बाहर होते हैं गाड़ी के पहिए में नाभि भीतर होता है बाकी बाहर होते हैं अरा और नेमी है अरा शब्द जो मुंडन में है बहुवचन है वो शब्द अर होता है जैसे अर और नेमी होते हैं बाहर होते हैं इस प्रकार यहां भी माने जायादि जितने भी है बाहर हैं ठीक है प्रदीप के स्थान पर है नेमी के स्थान पर है परिवार का बाह्यम चक्र से इव अर नेमी आदि का जैसे चक्र में जो है ना अर नेमी आदि बाहर होते हैं इस प्रकार यहां भी जायादि बाहर है प्रदी है नेमी के स्थान पर है कहा। चार की टिप्पणी कहते हैं बाह्य माने बाह्यम वित्तम, बाह्य क्या बाह्य वित्त है ये तस्मात तस्मात इसी कारण ये बाह्य वित्त है, ये कभी जाते हैं कभी आते हैं ऐसी स्थिति है ये तस्मात। यद्यपि ऐसी भी स्थिति आ जाए कभी सर्व ज्ञान जीत ऐसा कंडिका में है सर्वस्व अपहरण हो जाए इसका, पत्नी भी गई पुत्र भी गया वित्त सब चले गए ऐसी स्थिति आ जाए तस्मात। यद्यपि सर्वज्ञानी माने सर्वस्व अपहरणम, सर्वज्ञानी धातु अर्थ कर दिया सर्वस्व अपहरणम, या वे हनल धातु है कोई जी अते मन ही अते जी जय धातु नहीं है यहां, जी अभिभवे धातु है, ग्लानी को प्राप्त हो जाता हो जब सब कुछ चला जाता है कभी स्थिति आता है केवल अपना बच जाता है, माने भोग्य और भोक्ता में ऐसा है कभी भोक्ता भोग्य को छोड़कर चला जाता है कभी भोग्य भोक्ता को छोड़कर चले जाते हैं, दैवी आपदा आ गई सारी संपत्ति चली गई भोक्ता बचा हुआ है ऐसी भी स्थिति होती है, कभी बहुत कुछ बनाया उसके बाद अपने आप चला जाता है, भोग्य बना रहता है अपने आप चला जाता है, कभी भोग्य वस्तु भोक्ता को छोड़ देते हैं दैवी आपदा आदि में देखा है भोग्य वस्तु छोड़ के चले जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, कभी भोक्ता भोग्य को छोड़ता है समय हो गया भोग भोगने की इच्छा से चला गया तो कहते हैं तस्मात। पांच की टिप्पणी में कहते हैं शरीर से नाभि स्थानीय अथवा ये शरीर है उपासक का शरीर रथ के चक्र के नाभि के स्थान पर है, नाभि के स्थान पर होने पर तो नाभि बना रहेगा बाकी आराने में चले जाते हैं टूट जाती गाड़ी तो नाभि रहता है ऐसी स्थिति हो जाती ठीक इसी प्रकार। यद्यपि सर्वज्ञान माने सर्वस्व अपहरणम, सर्वज्ञानी का सर्वस्व अपहरण जी अतः माने ही अते जी अते माने ही अते सर्वस्व अपहरण हो जाता कभी इसका, भोग्य पदार्थ सब चले गए वित्त सब चले गए गाय आदि कोई भी नहीं रहे तब भी ग्लानिम प्राप्त होती, ग्लानि को प्राप्त दुखी होगा ग्लय हर सक्ष है ग्लानि को प्राप्त करता है ग्लानि प्राप्त होती उस काल। छह नंबर त्रिपुण में कहा सर्वस्व अपहरण निमित्तां, कौन सी ग्लानी है वो सर्वस्व अपहरण निमित्त ग्लानी हो गए उसकी, चाहे देवताओं ने अपहरण किया चाहे अन्य ने अपहरण किया अपहरण हो जाता है, दैवी आपदा में देवता अपहरण कर देते हैं सब ऐसी हो जाती है, तो सर्वस्व अपहरण होने पर भी ग्लानी को प्राप्त होने पर आत्मना चक्र नाभिस्थानीय चेत यदि जीवती, यदि आत्मना जीवती है ना आत्मना चेत जीवती है, यदि चक्र स्थानीय नाभि के स्थान पर यदि जीता है वो जीवित है तो लोग क्या बोलते हैं कहते हैं प्रदिना बाह्य परिवार अयम अगा, ये व्यक्ति जो है ना प्रधि के द्वारा चला गया स्वयं तो है संपत्ति चली गई वित्त चले गए इसको ऐसा लोग बोलते हैं आहू ऐसा है प्रदिना बाह्य परिवार जो बाह्य परिवार है जायादि परिवार बाहर है उनके द्वारा अगात ये चला गया इसके परिवार समाप्त तो हो गया ऐसा कहते हैं क्षीणो अयम क्षीण हो गया यथा चक्र नेमि चक्रम अरनेमि विमुक्त विमुक्तम कहा, जैसे चक्र जो होता है ना अरा और नेमि से रहित हो जाता है अकेला हो जाता है नाभि जो है इसी प्रकार आहू एवं आहू ऐसे लोग कहते हैं माने ये प्रधि से चला गया माने धन से रहित हो गया किंतु स्वयं जीवित है ऐसा मत कहते हैं कहा अरने भी स्थानीय वित्तीय पुनर्पचीयते ही अभिप्राय अर और नेमी के स्थान पर जो वित्त है जायादि वित्त के द्वारा फिर बढ़ भी जाते हैं आगे जाकर के नष्ट भी होते फिर आ भी जाते हैं दोबारा पुनर्पचीयते दोबारा उपजयन भी होगा अपने वृद्धि भी हो जाती है उसकी दोबारा आ भी जाते हैं संपत्ति नष्ट हो जाती फिर एकत्रित कर लेता है, इसलिए नाभि के स्थान पर है चंद्र है यही है यही बताया गतत्व क्षीणत्व कहते हैं क्षीणत्व को प्राप्त हुआ सर्वस्व अपहरण के कारण क्षीण क्षीण हो गया अब बचे नहीं कोई अकेला हो गया ऐसा बोलते हैं प्रदीना आघात है इसमें स्वयं तो है बाकी संपत्ति है लिए ऐसा बोलते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष के जो चंद्रमा अकेला हो जाता है अमावस्या के दिन फिर शुक्ल पक्ष में आ जाते हैं ऐसे यहां भी है। अयम आत्मा बोला था ना, आत्मा माने है पिंड शरीरम, यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं शरीर है, पिंड माने शरीर, इस कार्यकरण का पिंड है, समुदाय है, मिला हुआ को पिंड बोलते हैं, इसको आत्मा बोला जाता है स्थान स्थान पर शरीर को, प्रसंग से समझना पड़ेगा, शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, पुत्र को भी आत्मा कहा जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, सर प्रत्यक्षम उपलब्धमानं प्रजापतिम प्रश्न द्वारा प्रकटयति, जो प्रत्यक्ष उपलब्धि होने वाला प्रजापति है ना, या कौन है वो प्रजापति, प्रजापति तो परोक्ष है किंतु प्रत्यक्ष कौन है, प्रत्यक्ष वाला प्रजापति कौन है, या प्रश्न द्वारा प्रकट करते हैं, प्रत्यक्ष होने वाला प्रजापति यही है कहेंगे, यही है को सऊ यह प्रश्न करते हैं, प्रजापति कौन है प्रत्यक्ष होने वाला प्रश्न आया, तो कहा अयम यो यथोत्तम प्रेरणात्म प्रजापति आत्मभूतम व्यक्ति, जो तीन स्वरूप वाला जो प्रजापति है, प्राण मन प्राण वाला प्रजापति है, वो प्रजापति को अपने स्वरूप समझ के जान उपासना करता है, मैं वही हूं ऐसे जानता है, वही है वही प्रजापति है, ठीक है। तस्य प्रजापतित्व असिद्धम इतिहास बढ़े, महाराज मनुष्य है कैसे प्रजापति होगा, ये असिद्ध है, तो तस्य मन जो उपासक होगा प्रजापति का है, वो उपास्य होगा प्रजापति तो, और ये तो उपासक है, तस्य उपासकस्य सात की टिप्पणी में कहा उपास्य उपासकस्य, जो उपासक है ना उसे प्रजापति तो कैसे, प्रजापति तो उपास्य है, ये प्रश्न उठा, तस्य प्रजापतित्व अप्रसिद्धम, अप्रसिद्ध इति आशंक्य, ये शंका कर उत्तर देते हैं परिहर, उत्तर देते हैं केना, ये प्रश्न है केन सामान्य न प्रजापति, ये प्रश्न है किस सादृश्य के कारण इसको प्रजापति कहा गया, सामान्य न सादृश्य, क्या सादृश्य है उसका, उत्तर दिया तद उच्यते, उस तद मैंने सादृश्यम उच्यते, वो सादृश्य बताते हैं कहा जाता है, तस्य एवं विदा पुरुषस्य गवादि वित्तम एवं पंचदश कला इत्यादि कहा, इसके जैसे प्रजापति के पंद्रह कलाएं हैं चंद्रमा रूपी प्रजापति के, इस प्रकार ये जो उपासक प्रजापति है इसके भी गवादि वित्त पंचदश कला है, जाया पुत्र आदि जस पंचदश कला में आएंगे, ये बताया क्यों, कहा उपचय अपचय धर्मित्वाद, जैसे प्रजापति की चंद्रमा रूपी प्रजापति पूर्वक कहा था उसके उपजय अपजय धर्म है, वो पंद्रह कलाएं कभी आती है कभी जाती है किंतु एक कला फिर रहती है, ठीक इस प्रकार यहां भी यही है, गवादी वित्त जो होते हैं आते जाते रहते हैं, व्यक्ति फिर है, यही है सादृश्य है, वित्तम च साध्यम, वित्त साध्यम च कर्म, वहां जगत परिणाम पूर्व कर्म है प्रजापति का, और क्या है जो गवादी वित्त होने पर यज्ञादि कर्म करेगा, ये कर्म इसका है, ठीक है ठीक है, देखो ठीक है, माते कला नाम जगत परिणाम हेतुत्वम कर्म हेतु उत्तम, चंद्रमा रूपी जो प्रजापति का कला है ना वो जगत परिणाम रूप कर्म है कहा था पूर्व में कहा था, वित्तीय भी कर्म हेतुत्वम अस्ति, इसमें भी कर्म हेतुत्व धन में भी है, गवादि धन में भी कर्म हेतु है, कौन से कर्म, तो आठ में कहा यज्ञादि कर्म, आठ में कहा यागादि कर्म इत्यर्थ, गो आदि धन के द्वारा ये कर्म हो जाता है, यागादि कर्म होता है, यही हेतु है, ते राम नौ की टिप्पणी कर्म हेतुत्व तो सागर में है ना, कर्म हेतु तो उसमें भी है इसमें भी है, सागर में है, और पंचदश कला है कर्म हेतु तो यहां भी गवादि वित्त कर्म का हेतु है, यागादि कर्म का हेतु होने से, तत्र दश की टिप्पण कहा, तत्र माने वित्ते उस वित्त में, इस पूर्व का जो धन है इसमें कला शब्द प्रवृत्ति उचित, कला शब्द की प्रवृत्ति उचित है, कला शब्द से कहना युक्ति संगत है, एक वित्त वित्त में वह पंचदश कला कहा था, इसकी कला वित्त ही है, ठीक है भैया, यथा चंद्रमा कला भी शुक्ल कृष्ण पक्षयोर आपूर्यते अपक्षीयते, जैसे चंद्रमा है ना वो प्रजापति शब्द से कहा गया पूर्व कनिका में चंद्रमा है वो, जैसे चंद्रमा प्रजापति रूप जो चंद्रमा है वह कला भी शुक्ल कृष्ण पक्ष है, दो पक्षों में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अपने कलाओं के द्वारा आपूर्यते अपचक्षीयते, कभी पूर्ण होता है कभी ना अपक्षीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तथा उसी प्रकार यहां भी ये जो उपासक है, मैं प्रजापति होकर के उपासना करने वाला उपासक भी विद्वान माने उपासक, वित्ते नैव उपचीयमाने न आपूर्यते अपचीयमाने च अपक्षयते। जब धन की वृद्धि हो जाती है तो ये पूर्ण हो जाता है, और धन के ह्रास होता तो क्षीण हो जाता है। गवाज धन होने पर पूर्ण हो जाता है, गवाज धन के अभाव में क्षीण हो जाता है, अपचीयते क्षीण हो जाता है। ये तच्च लोक प्रसिद्धत्वात् न प्रतिपादन सापेक्षण होता है। ये इस बात को लोक प्रसिद्धि है, सभी जानते हैं धन के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, धन नहीं तो क्षीण हो जाता है व्यक्ति, लोक प्रसिद्धि होने से इसके प्रतिपादन की अपेक्षा नहीं है। ये कहना चाहते हैं यह तच्च ग्यारह की टिप्पणी में कहा वित्त उपचय उपचयादि प्रयुक्तम पूर्णत्वादि, वित्त के उपचय आदि से होने वाला पूर्णत्व और अपूर्णत्व जो है ये लोक में प्रसिद्ध है, वो आदि धन की वृद्धि होने पर पूर्ण हो गया माना जाता है, और उनके ह्रास होने पर क्षीण हो गया कहते हैं प्रसिद्ध है। ये कहा ये तत् लोके प्रसिद्धम, कहा ये लोक में प्रसिद्ध है, ठीक भाषण बताया था ठीक है। मैं स चंद्रवत इत्यादि बोलना चाहते हैं, स चंद्रवत वित्ते नहीं वह आपूर्यते अपक्षीयते, कहा वो जैसे चंद्रमा कला के द्वारा ही पूर्ण होता है, कला के द्वारा क्षीण हो जाता है, ठीक इस प्रकार भी जो उपासक है हम प्रजापति करके मानने वाला, इसलिए वित्त गो आदि वित्त के द्वारा पूर्ण हो जाता है, उनकी वृद्धि होने पर पूर्ण माना जाता है, उनके ह्रास होने और क्षीण हो जाने पर क्षीण माना जाता है। आत्मैव ध्रुवाकला इति उक्तम, आत्मा माने शरीर, यहां ध्रुवाकला पूर्व में कहा था आत्मा ध्रुवाकला, यहां भी कहा आत्मा ध्रुवाकला इति उक्तम, आत्मा ही इसका ध्रुवाकला, आत्मा माने शरीर, अपना शरीर यही है उत्तम। तदेव रथ चक्र दृष्टांत न पश्चायती, जैसे रथ के गाड़ी के पहिया, आज के गाड़ी नहीं पहले जो बैलगाड़ी में चलती थी ना, अथवा साइकिल समझो आप, साइकिल तो आज भी है, पहले जमाने में गाड़ी होते नहीं थे, रथ होते थे, बैलगाड़ी होते थे, उसमें लकड़ी के पहिये होते थे, तो वहां आरा भी दिखता था, नेमी भी दिखता था और नाभी भी दिखता था, आज की गाड़ी में नहीं दिख पा रहे, आज तो ये भी पहिया है, रबड़ का पहिया बना दिया। आत्मैव ध्रुवा कला यदि उत्तम जो कहा था उसको बताते हैं, कहा था आत्मैव ध्रुवा कला ऐसा बोला हुआ था, इसके लिए क्या है तो यहां तदेव रथचक्र दृष्टांत है ना प्रश्न जी, गाड़ी के पहिए के दृष्टांत दे करके बताते हैं। तदेव तत्वते प्रसिद्धम कहा, तदेव तत् मध्यम कहा, ये नाभि के स्थान पर है पुरुष, बाकी जो बाहर अरा और नेमी के स्थान पर है, प्रधि के स्थान पर है जायादिवित्त, ये बोलना है एक तदेत नभ्यम नाभ्य ये तम नभ्यम नाभिम्बा रहती नभ्यम, तो अर्थ हो सकता विग्रह ऐसा हो सकता है, नाभि के लिए हितकर है इसलिए नभ्य बोला जाता है, अथवा नाभि के योग्य होता है इसलिए नभ्य बोला जाता है, दोनों अर्थ आएगा। एक तदरहती सूत्र के द्वारा यह प्रत्यय कर देता है, और एक तस्मय हितम के अधिकार में शरीरावयवाद यथी यथ करेगा, दोनों भी यथ प्रत्यय लगता है, यद करने के बाद नाभि को नव आदेश हो जाता है, नाभर नवम से वार्तिक है नभ्य बन जाता है। नाभि चक्र पिंडिका, नाभि माने चक्र के जब एक गोलाई होती है ना बीच में, चक्र पिंडिका वो है नाभि, गाड़ी के पहिए की दृष्टांत है नाभि माने चक्र पिंडिका। तत्थानियम बा नभ्यम, उसके स्थान पर यह व्यक्ति है इसलिए इसको नभ्य कहा गया, यह व्यक्ति को नभ्य इसलिए कहा, उसके स्थान पर है चक्रपिंडिका है अथवा चक्रपिंड के स्थान पर है उसको नभ्य बोला, दोनों को नभ्य बोला जाता है, ये चक्रपिंडक तो है ही नहीं है, चक्रपिंड के स्थान पर है ये नभ्य कहा गया। तदेव प्रश्न द्वारा सो रही थी, इसी वो प्रश्न के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, टिप्पणियां हैं आठ नौ दस, अर्ण का मध्यस्था नाभि चक्रपिंडिका माने नाभि के चक्र के बीच में है वो, उसको नभ्य बोला जाता है, नाभि बीच में होती है गाड़ी के पैर के बीच में है मध्यस्थान, अयमे अर्थो विवक्षित तथा यही विवक्षित अर्थ यही है, नाभि के चक्र तो नाभि तो ये नहीं है किंतु नाभि के चक्र के स्थान पर ये है, ये विवक्षित अर्थ ये तत्थानीय वाला आएगा। दस में कहा तदेव अभिमतम नब्बे शब्द वाच्यम, जो अभिमत है बोलना नब्बे शब्द का वाच्य अर्थ लेना है उसको बताते हैं, यही कहना चाहते हैं प्रश्न द्वारा सो रहे थे, प्रश्न के द्वारा प्रश्नीकरण करते हैं किम तत् प्रश्न हुआ कौन है वो नव्य कौन है आदि के स्थान पर यद अयम योयम आत्मा पिंड कहा यद अयम आत्मा ऐसा है वहां कंडिका में यद अयम आत्मा ऐसा लिखा है उसका अर्थ यद अयम माने योयम यद का अर्थ यो नपुंसक में पुलिंग है यो अयम आत्मा पिंड या आत्मा माने पिंड माने शरीर कार्यक्रम संघात यही है यहाँ आत्मा का आगे टीका में कहते हैं शरीर से चक्रपिंड का स्थानीयत्व अयुक्तम पूर्वादी का मैंने ये शरीर को रथ के चक्र के पिंडिका के समान माने नाभि के स्थान पर लेना ठीक नहीं है शरीर से चक्रपिंडिका स्थानीयत्व अयुक्तम चक्र के गाड़ी के चक्र के जो पिंड है बीच में है उसके स्थान पर लेना ठीक नहीं क्यों तो कहा परिवार आदर्शनाथ उसके तो बाहर परिवार है उसके कौन है और मैनी है उसके आगे इसके क्या है इसके पास इसको नाभि बनाने के लिए क्या साधन है ये प्रश्न है परिवार आदर्शनाथ क्या संज्ञा ऐसा संकल्प से उत्तर देते हैं इसके पास भी है आराने में यथावर पर भी है परिवार है मान जायादि परिवार है यार के टिप्पणों का अरनेम्यादि आदर्शनाथ यही है पूर्वादि का कहना यही है वहां तो अरानेमी आदि दिखाई पड़ते हैं नाभि के आगे बाहर यहां कुछ कौन है इसके बाहर कुछ नहीं ये काम पर कहते हैं यहां भी प्रधीर वित्तम ने बोला था प्रधी वित्त जिसके पास वित्त है ना प्रधि के स्थान पर ये नेमी के स्थान पर है प्रधि माने नेमी बाहर है परिवार स्थानीय परिवार के स्थान में जैसे नाभि के गाड़ी के जो नाभि के परिवार होते हैं अरानेमी आदि होते हैं इस पर यहां भी क्या प्रधि है वित्त ही प्रधि है वित्त है इसके पास बाह्यम चक्र से युव अरण्यादि जैसे चक्र के परिवार अरण्यादि होते हैं इस प्रकार के चलिए बाह्य वित्त है बाह्य वित्त ही जाया आदि यही है ठीक है शरीर से रथ चक्र पिंडिका स्थानीय महा ये शरीर जो है ना रथ चक्र के पिंडिका के स्थान है मान पिंडिका बने नाभि उसके स्थान होने पर निष्पन्न क्या हुआ था तस्मात का तस्मात यद्यपि सर्वज्ञान सर्वस्व अपरम जीयते ही अति यद्यपि कभी कभी सर्वस्व हो जाता है गाड़ी के पहिए टूट गए अरा भी टूट गया नेम्बी भी चला गया फिर भी नाभि रह जाती ऐसी स्थिति हो जाती यहां भी परिवार आदि चले जाते हैं भोग्य पदार्थ चले गए भोगता रह गया ऐसी स्थिति आने पर परिवार से क्षीण हो जाता है जब ये जान चाहते हैं तस्मात यद्यपि सर्वज्ञान माने सर्वस्व अपरम जीयते माने ही अते जी जाए धातु नहीं है जी परिभवे धातु है ऐसा है सर्वस्व अपर हो जाता है उसका ऐसी स्थिति आ जाए तो ग्लानी प्राप्त होती सर्वस्व अपरण निमित्त ग्लानी दुख को प्राप्त करता है करके तब लोग बोलते हैं ये प्रधीना अगात ऐसा बोलते हैं ये इसके प्रधि चले गए बाह्य वस्तु चले गए ऐसा बोलते क्षीण वयम अयम क्षीणाय क्षीण वगैरह बोलते हैं जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन क्षीण हो जाता है अकेला बच जाता है ऐसी स्थिति क्षीण वयम यथा रथ चक्र में भी दियुक्तम जैसे रथ चक्र जो होता है चक्रम अरण्य में दियुक्तम अरा अरण्य में से दियुक्त हो जाता है कभी रहित हो जाता है ठीक इस प्रकार एवं आहू ऐसा लोग बोलते हैं ये प्रवीणा आगात ऐसा बोलते हैं प्रवीण चले गए इसके भाई परिवार चले गए इसके ऐसा बोलते हैं ठीक है कहते हैं पदार्थ मुक्ता वाक्यार्थ महा एक एक शब्दावली का अर्थ हो गया पदार्थ बता दिया अब वाक्य तात्पर्य वाक्यार्थ बोलते हैं जीवन श्वेत यदि जीवन रहे जीवित हो तो अरनेम स्थानीय वित्ते न पुनर् उपचीयते जो अरा और नेमी के स्थान पर जो वित्त थे बाह्य वित्त जाया वित्त थे फिर पूरी उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त कर जाता है बात यदि अभिप्राय यही है क्षीण होता है तो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है तो शुक्ल पक्ष वृद्धि को प्राप्त होता है ऐसा ही है अहंग्रोपासना करने वाले व्यक्ति को बड़ी बात बताया गया आगे टीका में कहते हैं अन्न त्रयम आत्मनि प्रजापत अहंग्रहोपासनस्य अन्न त्रयम त्रयात्मनि जो अन्न त्रय स्वरूप प्रजापति है बांग माने प्राण ये प्रजापति का अवयव है वो पुंज जो है प्रजापति है अन्न त्रयात्मनि प्रजापत तो तीन अन्न का तीन अन्न स्वरूप प्रजापति है अहंग्रोपासना से जो अहंग्रोपासना करने वाला होगा, अहंग्रोपासना वो अहंग्रोपासना करने वाले का उपासना से सफल से उत्तर फल सहित कथन हो गया उपासना का प्रजापति रूप हो जाएगा कह दिया उत्तर वक्तव्य भाव आगे कहना कोई कोई वक्तव्य रहा नहीं अब शंका है गुरुवाजी को जो तीन अन्न स्वरूप प्रजापति है वो अहंग्रोपासना करके मैं प्रजापति हूं फल मिल गया उसको होने पर वक्तव्य भाव आता वक्तव्य कुछ रहा नहीं इसलिए उत्तर ग्रंथ वही अर्थ हम आगे के जो ग्रंथ है व्यर्थ है आगे कंडिकाए व्यर्थ है पूर्वादी संख्या इतिहास संख्या तद विषय वक्तुम वृत्तम अनुवादी उस विषय को कहने आगे के जो ग्रंथ का विषय बताना है पूर्वादी का आगे का ग्रंथ व्यर्थ है नहीं व्यर्थ नहीं कहने के लिए तद विषय वक्तुम उत्तर ग्रंथ का विषय बताने के लिए पूर्वम अनुवादी पूर्वम वृत्तम अनुवादी वृत्तम पूर्व की बातों को कुछ अनुवाद करते हैं पूर्व में क्या कहा था भाष्यकार अनुवाद करते हैं एवं पांतेन दैव वित्त विद्या संयुक्त कर्मणा त्रिणात्मक प्रजापतिर्भवती इति व्याख्यातम अब तक की व्याख्या यही हो गई पांतेन दैव वित्त विद्या संयुक्त चाहे दैव वित्त केवल उपासना अथवा उपासना सहित कर्म दैव वित्त माने केवल उपासना और विद्या संयुक्त कर्मणा विद्या संयुक्त उपासना सहित कर्म दोनों का परिणाम क्या होना प्रजापति भाव को प्राप्त होना है केवल उपासना करता हो अथवा उपासना सहित कर्म करता हो दोनों का परिणाम प्रजापति होना है एवं पांतेन कर्मणा है ना पांत कर्म पास से होने वाले कर्म को पांत कहा गया पांतेन कर्मणा माने दैव वित्त विद्या संयुक्त न खाली कर्म ही नहीं या तो दैव वित्त है उपासना से माने जिसके पास बाह्य साधन नहीं है केवल उपासना करेगा जो बाह्य साधन है उपासना सहित कर्म भी करेगा कर्मणा त्रिगुणात्मक प्रजापति तीन रूप वाला प्रजा बांगवन प्राण रूप जो प्रजापति वो हो जाता है वो व्यक्ति वो भी उपासक भी ऐसा उपासना करने से ये अथवा कर्म उपासना से कर्म से तीन स्वरूप वाला जो प्रजापति है वो हो जाता है पूर्व में कहा व्याख्यात हम वो पूर्व में कहा माने पंचदश कंडिका में कहा गया अभी भी पूर्व कंडिका में बात बताई अनंतरम तो उसके बाद इसी कंडिका पूर्व कंडिका की बात है जायादि वित्तम परिवार स्थान में तो जो जायादि वित्त है ना वो परिवार के स्थान में है कहा जैसे प्रजापति के पास वित्त है यहां भी वित्त है वहां पंचदश कला वित्त है तो यह जायादि वित्त है ये भी पूर्व कंडिका की बात है ये भी कह दिया तत्र पुत्र कर्म अपर विद्या नाम लोक प्राप्ति साधन मात्रत्व सामान्य अवगतम पूर्व कंडिकाओं से ही पता लगा पुत्र कर्म अपर विद्या पुत्र है कर्म है और अपर विद्या माने उपासना ये तीनों साधनों के द्वारा पुत्र से कर्म से और अपर विद्या माने उपासना के द्वारा लोक प्राप्ति साधन मात्र सामान्य अवगत लोक प्राप्ति के साधन मात्र सामान्य से जानेगा ये पुत्र कर्म और अपर विद्या जो है ये लोक प्राप्ति के साधन है इतना जानेगा किसके किससे कौन सा लोक प्राप्त होना ये ज्ञान नहीं है अभी तो सामान्य रूप से साधन है ये लोक प्राप्ति के साधन है पुत्र है कर्म है और अपर विद्या माने उपासना इतना ज्ञान हो गया है कि किससे कौन सा लोक प्राप्त होना ज्ञान नहीं हुआ है ठीक है न पुत्रादि नाम लोक प्राप्ति फलम प्रति विशेष संबंध नियम न अवगतम यही है पुत्रादि के लोक प्राप्ति तो पुत्रादि तीन है पुत्र और कर्म अपर विद्या माने उपासना ये तीनों के द्वारा लोक प्राप्ति फलम जो लोक प्राप्ति फल है लोक प्राप्ति फलम प्रति विशेष संबंध नियम न अवगतम ये जाना नहीं गया पुत्र से कौन से लोक का संबंध प्राप्त का फल प्राप्त कर रहा है कर्म से कौन सा लोक है और अपर विद्या उपासना से कौन सा लोक है ये विशेष जानकारी नहीं है सामान्य ज्ञान हो गया है पहले लोक प्राप्ति के साधन ये तीन है पुत्र कर्म अपर विद्या इतना ज्ञान हुआ है किंतु विशेष ज्ञान नहीं है स्वयं पुत्रादि नाम साधना नाम जो पुत्रादि तीन साधन है पुत्र कर्म और अपर विद्या माने उपासना साधना नाम साध्य विशेष संबंध होते किसका साध्य कौन है पुत्र का साध्य कौन लोग है कर्म का साध्य कौन लोग है और अपर विद्या का साध्य कौन लोग है साध्य विशेष संबंधो वक्तव्य साध्य विशेष संबंध कहना चाहिए इनका पुत्रादि को साध्य के साथ संबंध बताना पड़ेगा वक्तव्य यदि उत्तर कंडिका प्रणी है इसे आगे की कंडिका का प्रणी करते हैं आरंभ करते हैं अवतरण भाष्य दिया तीन नंबर की टिप्पणी है ना दो इति उत्तम न नहीं तो अच्छा दो पैर उत्तम के ऊपर तथा च जाया वित्त उपलक्षित साधनानी न श्रुति अब्रवीत न माने अस्माकम हम लोगों को श्रुति ने बताया न हमारे षष्ठी का बहुद्र न साधे हुआ है तथा च जाया वित्त उपलक्षित जाया और वित्त से जो उपलक्षित होगा साधनानी जो साधन है सब जितने भी साधन है ये साधन जाया और वित्त जो साधन बताए वैसे साधन साधनानी न श्रुति अप्रवृत्त हमारे लिए श्रुति ने कहा हम लोगों को श्रुति ने बता दिया साधन बता दिया है न तो तत्साध्यम उसका साध्य नहीं बताया अभी श्रुति ने पुत्र आदि पुत्र है कर्म है उपासना है इसका फल क्या मिल रहा है साध्य नहीं बताया साध्यम तदुक्त अर्थम वो साध्य को कहने के लिए किसका साध्य कौन है पुत्र का साध्य कौन है कर्म का साध्य कौन है कौन लोग है और उपासना का साध्य कौन लोग है तदुक्त अर्थम कोई साध्य कथन के लिए पराश्रुति पराश्रुति माने सोलहवें कंडी का आदि श्रुति आगे की श्रुति है आगे अग्रिम श्रुति इसके लिए है बता रहे ठीक है दो तीन भी है व्यवस्थया लोकद्रय संबंध कहते हैं तीन में कहा साध्य विशेष संबंध माने क्या व्यवस्था के द्वारा तीनों लोगों के साथ संबंध करना तीन साधन है तीन लोगों के साथ संबंध करना किसका कौन साध्य बनेगा इसके लिए आगे की स्थिति है ये अवतरण भाष्य हो गया आगे कंडिका है त्रयोभाव अथ त्रयोभाव लोक मनुष्य लोक पितृलोको देवलोक इति सोयम मनुष्यलोको पुत्रेण जय्यो मान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको द्वितीया देवलोको देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठः तस्माद् विद्यां प्रशंसन्ति अथ त्रयोभावलोकः मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोयम् मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठः तस्माद् विद्यां प्रशंसन्ति अथ माने अनंतर साधन के कथन हो गया है आगे साध्य का विशेष कथन करना है तत्त साधन का तत्त साध्य के साथ संबंध करना है अथवा सामान्य साधन का साध्य साधन ज्ञान हो गया है सामान्य रूप से लोक प्राप्ति के साधन है यही इतना ज्ञान होने पर अथवा अनंतर त्रयो बाव लोक बाव मन एवं तीन ही लोक हैं फल तीन ही लोग मिलते हैं त्रयो बाव लोक कहा लोक तीन ही हैं कौन है कहा मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक वह ये तीन लोक है इति लगा दिया मनुष्य लोक एक लोक ये है मनुष्य लोक दूसरा है पितृलोक माने स्वर्ग पितृलोक का स्वर्ग है स्वर्गलोक है और देवलोक माने ब्रह्मलोक देवलोक एक नंबर मिलेगा देवलोक माने ब्रह्मलोक ऐसा बोलता है तीन ही लोक है कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं लोक तीन ही है मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक अब स्वयं मनुष्य लोक वही है जो मनुष्य लोक है ना पुत्रेण जय्या पुत्र के द्वारा ही जितना होता है जैसे तैसे पुत्र से नहीं होना है धुंधुकारी जैसा पुत्र होगा तो मनुष्य लोग नहीं जीत सकता है अनुशिष्ट पुत्र होना चाहिए तो शास्त्र पढ़ाया हो शास्त्र होने आज के शास्त्र नहीं माने उपनयन संस्कार के बाद जो व्यवहारंभ संस्कार होता है व्यवहारंभ पूरे से अंगो पांग वेद पढ़ाया हो ऐसा पुत्र अनुशासन युक्त तो पुत्र हो तो ये लोग जीत सकता है उस पुत्र के माध्यम से क्यों पिता का जितने भी दायित्व वो लेगा वो पुत्र आगे संप्रति कर्म आएगा आगे संप्रदान कर्म आएगा तो पुत्रेण स्वयं मनुष्य लोग का पुत्रेण जय्य ये तुम शक्य जय्य जितने जीता जा सकता है जो मनुष्य लोग पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है नान्य कर्मणा अन्य कर्मों के द्वारा ये लोग नहीं जीता जा सकता पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है। कैसा पुत्र होगा आगे भाष्य आदि में अर्थ करेंगे। जैसे तैसे पुत्र से नहीं होगा, पुत्र पैदा करने वहां पर से लोग नहीं जीता जाता, अनुशिष्ट पुत्र होना चाहिए, उसको संस्कारित होना, संस्कारयुक्त पुत्र होना चाहिए, ऐसे पुत्र के द्वारा ही जीतने जीता जा सकता है। ना अन्य कर्मणा, अन्य कर्मणा न, ये लोग अन्य से नहीं जीता जा सकता, अन्य कर्मों के द्वारा कोई भी यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा ये लोग जीता नहीं जा सकता, पुत्र से ही जीता जाता है, जीता जा सकता है। कर्मणा पितृलोक, और कर्म के द्वारा पितृलोक माने स्वर्गलोक, यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक जीता जाता है। कर्मणा यज्ञ आदि कर्मणा, यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा पितृलोक माने स्वर्गलोक उनको जीत माने जय्या वहां भी जाएगा, जय्या जीता जीता जा सकता है। और विद्या देवलोक, देवलोक माने ब्रह्मलोक, उपासना विद्या माने उपासना, उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक जीता जा सकता है। किंतु ये तीनों लोकों में कहते हैं देवलोकों में लोकानां श्रेष्ठ, जो ब्रह्मलोक है ना, ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ लोक ब्रह्मलोक है। देवलोको भाई लोकाराम श्रेष्ठ भाई माने जो देवलोक है ब्रह्मलोक है, ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ वही है, विशेष वही है, संसार में सबसे बड़ा लोक वही है। तस्मात विद्यां प्रशंसन्ति, इसलिए उस उपासना की प्रशंसा करते हैं। विद्या देवलोक है, उपासना से मिलना है, इसलिए कर्मादि की अपेक्षा उपासना की प्रशंसा करते हैं लोग। प्रशंसन्ति, संस्कृत तो धातु है, लगा दिया प्रशंसन की, प्रशंसा करते हैं किसकी, देवलोक की। वो सबसे तीनों लोकों में श्रेष्ठ लोक वही है। वास्तव कहते हैं अथ इति वाक्य उपन्यास, अर्थ कहते हैं अथ शब्द है ना वाक्य के आरंभ के लिए है, यहां आगे वाक्य आरंभ होना है, प्रयोगावलोक आदि वाक्य आरंभ होना इसके लिए है। उपन्यास अर्थम ने आरंभार्थ वाक्य के आरंभ के लिए है। त्रयो भाव इति अवधारण, भाव माने एवं, भाव का अर्थ एवं होता है। अवधारण के लिए त्रयो भाव, भाव शब्द अवधारण, तीन ही है ये बोलने के लिए, चौथा भी नहीं, दो भी नहीं, चार भी नहीं, तीन ही है, ऐसा बोलने के लिए भाव लगाया गया है। त्रयो भाव है, तीन ही है कहा, अवधारणार्थ कहा, त्रय एवं, भाव का अर्थ एवं, तीन ही है लोग, दो न्यून भी नहीं है, अधिक भी नहीं है, चार भी नहीं, दो भी नहीं, तीन ही है। शास्त्रोक्त साधनार्हा लोक, शास्त्रोक्त साधन के द्वारा प्राप्त जो लोक होते हैं तीन ही होते हैं। शास्त्र में बताए गए जो साधन है, पुत्र कर्म उपासना, इनसे साध्य जो लोग होंगे तीन ही होते हैं। साधन के अर्थ माने साध्य, इन साधन के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो लोक है वो तीन ही है। त्रय एवं शास्त्रोक्त साधनार्हा लोक, शास्त्रोक्त साधन के जो योग्य लोक है, साधन के द्वारा सिद्ध होने वाले लोक है तीन ही है, यही है। और चार की टिप्पणी कहा, साधन साध्या, शास्त्रोक्त साधन के द्वारा साध्य जो लोक है ना वो तीन ही लोक होते हैं। शास्त्र में बताए गए जो साधन है, पुत्र कर्म अप्रवृत्त, इनके द्वारा साध्य लोक तीन ही होते हैं, ये अर्थ है। न न्यूना न अधिकावा, दो भी नहीं, चार भी नहीं, अधिक भी नहीं है, कम भी नहीं, तीन ही है, तीन ही है बोलना है। वह एव लगाया भाव का, दो भी नहीं कर सकते, चार भी नहीं, न्यूनाधिक संख्या नहीं, तीन ही है, तीन ही लोग है। केते केते लोका इति प्रश्न, कौन है तीन लोग, उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं, समय हो गया है, यहां रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।